Iliacha kazi mfanya mziki, wakatabiri nitarosti. Wengine wakanshawishi tuloge kondoa mikosi. Na kumana muziki, ngawa jua lotosi. Na mini wote tunapita na kamwe maiti ya jiyoshi. Jinalangu shatumika sana kutajilisha watu. Nyota ndogo alisha sema kuna watu na viatu. Bunduki ya uwi watu, ila watu ndo anauwa watu. Dunia kama jalala tazama kwa jicho la tatu. Misa mbaya, watu wana husda na roho mbaya. Tunawaita watakatifu kumbendoma vampire. Yali semwa mengi de wangu alivo toroka. Nifundisho tosha na changamoto kwa mwana choka. Nimepita mengi mitiani ya kila namna. Ndio maana misi shangai wakinita mbeba lawama. Washikaji wengine feki kwenye dili ya wakujui. Wanadhani kila jogo wakiwika ni asubui. Riziki ya mwezi ziba labda mtaichelewesha tu. Mnakesha mmeshusha mwenyeza na nipaisha. Kote mliko bana kidume ndo natusua. Mnanijua na kamua roza wanga zinongua. Partner mwone ukumunyewe mwenyezi Mungu nomba unilimbe. Kwenye vita milele na minishike mkono nishinde. Unahukumu ni wewe Mwenyezi Mungu naomba unilinde. Kwenye vita milele wanachoka daima nishinde. Walisha zusha na imekufa, etmepata jali, washindwe na walegee. Mwenyezi niepushe mbali, wakasema nina ukimwi kwa kuwa nilikonda ghafla. Wanataka kunizika mzima kabla sijafa. Waliosema nina ngoma wengine tushafukia. Wanaomba nifeleo na mino tatangulia. Mama pumzika pema daima tunakulilia. Na bado wanachonga sana, but man the king is here. Daima mtaji wangu ni nguvu zangu mwenyewe. Simuamini mtu kamwe na jamini mi mwenyewe. Hata nikinywa maji wanadai na kunywa pombe. Misi jali, I knock them hard wanalizombe. Bado tunapambana kibarua kisiote nyasi. Daima sita wadhulu wale wote walioni asi. Nikikaa kimya msidhani sijasikia. Sio bahati songekewa ni sauti iliyobarikiwa. Hala mwone hukumu ni wewe Mwenyezi Mungu naomba unilinde. Kwenye vita milele na minishike mkono nishinde. Mwone hukumu ni wewe Mwenyezi Mungu naomba unilinde. Kwenye vita milele wanachoka daima nishinde. Mungu walaze pema waliosemwa kajiua. Gawa wote tunapita na mini maisha ni atua. Maneno ya watu sumu yanaponya na anaua. Please nipo ujasili mpaka siku kinchukua. Wape nguvu wale wote waliokata tamaa. Maneno yanaleta hila na mzozo kwenye mitaa. Wanahesabu mabaya tu na mema wayaon. Wanakuchekea machoni wanakuroga moyoni. Wanacheka chini chini wakati una msiba. Wa kwanza kukutangaza kwa watu ukiwa na shida. Wanatamani wapangue kila Mola alichopanga. Wanatangaza amani huku wameficha mapanga. Mwone hukumu ni wewe Mwenyezi Mungu naomba unilinde. Kwenye wewe Baba. Kwenye vita milele na minishike mkono nishinde. Mwone hukumu ni wewe Mwenyezi Mungu naomba unilinde. Kwenye vita milele wanachoka daima nishinde. Ni maneno nishazoea, tumana sijali wanapongea. Wanasema sema mengi mengi mengi tu ili umabaya. Tumana sijali wanapongea. Wanasema sema mengi mengi mengi.